Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 22 grudnia, 7 godzina już minęła. A teraz serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zmiany w prawie wyborczym przyjęte przez Senat. Ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości wróci teraz do Sejmu. A w tym serwisie Trójki powiemy także o protestach mieszkańców Mazowsza, którzy nie zgadzają się na wyburzenie ich domów w związku z modernizacją trasy S12. I o pielęgniarzu na Sycylii, podejrzanym o zabicie co najmniej 50 pacjentów. Dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych czy prawo PKW do odwołania szefa Krajowego Biura Wyborczego w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Takie są zapisy w nowelizacji kodeksu wyborczego przyjętej wieczorem przez Senat. Wprowadzono poprawki, więc projekt wróci do Sejmu. Politycy PiS-u uważają, że zmiany są dobre i potrzebne. Opozycja krytykuje ustawę. Zdaniem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z PiS-u ustawa nie spowoduje upolitycznienia wyborów. Odniósł się w ten sposób m.in. do zapisów, które wprowadzają wskazywanie kandydatów na komisarzy wyborczych przez szefa MSW. Wskazanie przez jakąś partię polityczną nie jest wyborem politycznym. Każdy, kto piastuje później funkcję, kto sprawuje jakieś ważne miejsce czy jakieś zadanie spełnia, staje się zupełnie niezależnym. W ocenie senatora PO Bogdana Klicha udało się wprowadzić pewne modyfikacje, ale ustawa niesie zagrożenie dla demokracji. Dlatego, że ona podważa zasady równości wszystkich podmiotów startujących w wyborach, no bo ten, kto będzie miał władzę, albo kto ją aktualnie sprawuje, będzie miał największy wpływ na obsadzanie tych stanowisk, które są odpowiedzialne za kontrolowanie procesu wyborczego. Nowelizacja trafi ponownie do Sejmu, który zajmie się nią prawdopodobnie po nowym roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Premier Theresa May przekonywała w Warszawie, że wysoko ceni Polaków mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii i chce, żeby tam zostali także po Brexicie. Pytana o status Polaków po Brexicie, szefowa brytyjskiego rządu mówiła, że to był jeden z najważniejszych punktów negocjacji. Dlatego tak intensywnie pracowaliśmy, by osiągnąć porozumienie z Unią Europejską, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować prawa obywatelom wspólnoty mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Będą oni mogli żyć tak jak do tej pory. Także premier Mateusz Morawiecki po polsko-brytyjskich konsultacjach informował, że jest blisko porozumienia w sprawie statusu Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko wypracowania kompromisu, co do którego wielokrotnie rozmawialiśmy z negocjatorami po stronie brytyjskiej. Udało się tutaj wspólnie wypracować jak najbardziej akceptowalny kompromis. Premier podkreślał, że Polska chce dobrej współpracy z Wielką Brytanią także po jej wyjściu z Unii Europejskiej. Trwają protesty mieszkańców wsi Sołtyków koło Radomia. Nie zgadzają się na wyburzenie około 100 domów, a to jest coraz bardziej prawdopodobne, bo trzeba zrobić miejsce dla modernizowanej trasy S12. Dwunastka jest najkrótszą w Polsce drogą łączącą wschód z zachodem. Teraz zatłoczona i niebezpieczna po przebudowie będzie miała parametry trasy ekspresowej. Mieszkańcy rozumieją, że taka inwestycja jest potrzebna, ale nie chcą ponosić tak wysokich kosztów. My po prostu zostajemy wyburzeni i nie wiadomo co dalej. To jest kwestia też wartości działek, które spadną momentalnie, jeżeli się okaże, że ten wariant będzie tutaj przeforsowany. My nie mamy dokąd iść. My mamy kredyty. Ja jestem w szoku i się nie zgadzam. Będziemy protestować do skutku. Sołtys wsi Sołtyków, Barbara Czyż, mówi, że mieszkańcy są zdeterminowani. Pomimo to, że jest okres świąteczny, ale po prostu są sprawy ważne i ważniejsze, więc już żeśmy się tak zmobilizowali, że napisaliśmy pismo protestujące właśnie przeciwko tej budowie. Złożymy to do Warszawy, do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy oczekują także pomocy od radomskich samorządowców i parlamentarzystów. Pielęgniarza, podejrzanego o zabicie co najmniej 50 osób, zatrzymała policja na Sycylii. Do zbrodni miało dochodzić w karetkach, a sprawca działał w porozumieniu z zakładami pogrzebowymi. Relacja Piotra Kowalczuka. Zdaniem prokuratury 42-letni pielęgniarz wstrzykiwał chorym do żył powietrze, co powodowało zator i śmierć. Chodziło o osoby śmiertelnie chore, które przewożono ze szpitala do domów, by umierały pośród bliskich. Pielęgniarz kontaktował się z zakładem pogrzebowym, polecając potem jego usługi rodzinie zmarłego. Otrzymywał od zakładu związanego z sycylijską mafią 300 euro za każdą uśmierconą osobę. Prokuratura w Katanii twierdzi, że posiada niezbite dowody 3 takich morderstw i mocne poszlaki dotyczące 7 dalszych. Jednak podejrzewa, że w sumie w ten sposób pielęgniarz mógł pozbawić życia co najmniej 50 pacjentów. W sprawę zamieszane są też 2 inne osoby, z których jedna współpracuje z policją. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje w Trójce o 7.30. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Skoro reprezentacja olimpijska, to będzie o sporcie, a skoro o sporcie, to Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Pozwoli Pan, że zacznę jednak od naszej reprezentacji piłkarskiej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Bo przecież Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w czerwcu i w lipcu w Rosji. Zagra tam, a jakże, reprezentacja Polski. W fazie grupowej zmierzy się z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Wczoraj poznaliśmy plany przygotowań do mundialu naszej kadry. Podobnie jak miało to miejsce przed Euro 2016, piłkarze udadzą się na zgrupowania do Juraty, a potem do Arłamowa. Mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. 21 maja spotkamy się w Juracie, zostaniemy tam do 26 maja. Spokojne, regeneracyjne zgrupowanie, zawodnicy mogą przyjechać z rodzinami, z partnerkami. Później dostaną piłkarze dwa dni wolnego i 28 sztab, a 29 maja już drużyna, zawodnicy mają się stawić w Arłamowie, gdzie rozpoczniemy te główne przygotowania już przed mistrzostwami. W Arłamowie zostaniemy do 7 czerwca. Polacy w ramach przygotowań do mundialu zagrają 4 mecze towarzyskie. W marcu 23 we Wrocławiu z Nigerią, a 4 dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Koreą Południową. Kolejne 2 mecze w czerwcu, mówi Maciej Sawicki, sekretarz PZPN-u. 8 czerwca najprawdopodobniej w Poznaniu. Tutaj pracujemy jeszcze nad przeciwnikiem, czy to będzie ktoś z Ameryki Południowej, czy to będzie jakaś federacja europejska. My i bezpośrednio przed wylotem do Rosji 12 czerwca zagramy na PGE Narodowym z reprezentacją Litwy. 13 już wylecimy do Soczi, gdzie będziemy się przygotowywać do pierwszego meczu grupowego w Rosji, który będzie 19 czerwca. A będzie to mecz z Senegalem, czyli początek walki o 1/8 finału. W tej fazie rozgrywek w Pucharze Europy są już koszykarki Artego Bydgoszcz. Pokonały w 2 meczu Węgierki z Miszkolca i od ćwierćfinał powalczą z Francuzkami. W lidze mistrzyń siatkarek Falstart Grot Budowlanych Łódź w meczu pierwszej kolejki przegrały 0-3 z Dynamem Moskwa. Mistrz Rosji to mocna drużyna, przyznała Agnieszka Konkolewska. Jest to zespół, który gra no, taką typową rosyjską siatkówkę, można to nazwać, na wysokiej piłce, radzą sobie bardzo dobrze, no i pokazały swoją siłę. Siatkarki grały także w Ekstraklasie. Chemik Police pokonał 3-1 MKS Dąbrowa Górnicza. Ważna wygrana, choć chwilami brakowało koncentracji, przyznaje Aleksandra Krzos. Miałyśmy w głowach też na pewno tą przerwę, że zaraz święta, więc koncentracja też mogła być inna niż zawsze. Całe szczęście, że wynik jest jaki jest, 3 punkty zostają u nas i z tego się należy cieszyć. I Chemik po 11 kolejkach zajmuje 2 miejsce w tabeli. Wiceliderem w lidze hokeja na lodzie jest Komarch Krakowia. Pasy wczoraj niespodziewanie przegrały 2-3 z PGE Orlikiem Opole. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Zanim przedstawię Państwu prognozę, chciałem podziękować za następną porcję bardzo miłych listów z życzeniami, między innymi wielkiemu fanowi i całej rodzinie pana Zbyszka Bielska-Białej, który niedawno zresztą nas zwiedził. Dziś pochmurno i deszczowo, miejscami mrzawka. Na wschodzie oraz w rejonach podgórskich deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Mrzawka piszemy przez samorzet, przypominam. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Temperatura. Plusy. Jeszcze jeden plus w Suwałkach. 2 w Lublinie, Kielcach i Białymstoku, w Olsztynie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 3, w Warszawie, Trójmieście, Toruniu i Poznaniu 4, Piła, Koszalin, Opole, Wrocław 5, Szczecin 6 i koniec. Więcej nie będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1349 zł, oszczędzasz 50 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.

but I have a blue, blue, blue Christmas. Wszyscy wzruszeni, łącznie z Zosią Kruszewską, która uwielbia tego pieśniarza. Proszę Państwa, teraz, musi być znowu coś o świętach. Iza Woźniak, coś na temat świątecznych różnych gadżetów. Ja nie będę zdradzał wszystkiego, po prostu posłuchajmy. No jest parę takich gadżetów fajnych. Droga Mikołaja. Strój Mikołaja jest nawet. Paulina Bednarczyk ze sklepu Tiger. A najśmieszniejsze chyba będą nogi Mikołaja zakładane na głowę. Czapa, tak, z nogami. Są spineczki, gumki. Broszki też to taki mały element, ale też wprowadza ten świąteczny nastrój. To są różki takiej niegrzecznej pomocnicy Mikołaja. Małgorzata Brecht, pracownica jednej z warszawskich firm. Pomaga w takim stresie przedświątecznym, gdzie chcemy wszystko zrobić przed świętami, mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia w domu, a pracy jest wiadomo tyle samo. A reszta zespołu też się przebiera? Część się przebrała, jest kilka osób na dole też, które coś tam mają, jakieś akcenty. Niektórzy po prostu dziwnie patrzą i pytają, o co chodzi, ale to są ci, którzy zdecydowanie nie lubią świąt. Pani lubi? Lubię je sobie tak trochę zaczarować, żeby nie były właśnie tylko kojarzone z tym, że trzeba dużo zrobić, właśnie szybko się uwinąć z pracą tutaj, tylko z tym właśnie, żeby się trochę pobawić. Można sobie opaskę z choinką kupić. Choinką, krawat z choinką, rogi renifera, takie cekinowe. A przepraszam, co to jest? To czerwone? To jest komin. Z tego komina wystają nogi Mikołaja i to jest w formie opaski. A to? Ta bulwa brązowa? To jest takie ciasto zakładane na głowę duńskiej tradycji, tak? Jest takie pieczone ciasto i to się zakłada na głowę. Można się wystroić do pracy. Można się wystroić od stóp do głów. W zasadzie wszystko, co mamy dookoła siebie, wszystkie zwyczaje, obyczaje, zwyczaiki malutkie, w gruncie rzeczy wszystkie są skądś. Ewa Nowicka-Rusek, etnograf z Kolegium Civitas. Wszystkie są nabyte, takich rdzennych, starych, to prawie, że nie mamy. I ja jestem może trochę starej daty. Ubieranie się w ogóle w cokolwiek wydaje mi się trochę dziwne, ale niegodne potępienia, absolutnie. No i rzeczywiście jest coś takiego, że wpadamy w takie familijne, świąteczne szaleństwo. Magdalena Kacalak z magazynu o zakupach Avanti. Nawet widać u nas w pracy. Faktycznie zdarza się, że ludzie przychodzą ze sweterkami w reniferkach. Kiedyś to był faktycznie synonim kiczu i takiego zdziecinienia odrobinkę. To się robi coraz bardziej modne. To chyba jest fajnie, powoduje uśmiech, jest miło, jest przyjemnie. Ten kicz pozwala nam na taki nastrój zabawowy. Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS. Bawimy się tym, nie traktujemy tych świąt śmiertelnie poważnie. Cieszymy się z nadchodzących świąt i to jest pewnego rodzaju taki wyraz naszego zadowolenia z tego czasu świątecznego, innego, czasu, który jest poza normalnym czasem codzienności. Pani w jakiś szczególny sposób jednak celebruje ten okres przedświąteczny? Taki bez zbytniej napiny, ale z takim przymrużeniem oka. To zawsze są różki u pani? Nie. Na jutro mam przygotowane anielskie pióra. Ludzie, mam wrażenie, lubią się przebierać i szukają takich okazji, żeby wyglądać niecodziennie, żeby gdzieś trochę oderwać się od tego takiego zwykłego świata. Tak, ja myślę, że szukanie w ogóle jakiejś niecodzienności, czegoś ekscentrycznego, oznakowujemy. Jest to coś specjalnego. A jeśli jest specjalnego, to znaczy, że zauważamy, że to nie są tylko kolejne dni tygodnia, czy kolejne dni roku. No właśnie, znowu usłyszeliśmy coś na temat tego, co warto, czego nie warto, co jest śmieszne, co jest oryginalne. Tyle Iza Woźniak. Otrzymaliśmy raport z San Diego, że tam mrzawki nie ma, oraz informacja od pana Janka z Węgierszczyna, który jest dziadkiem, jak pisze, i wciąż uwielbia czat. W związku z tym pyta się, dlaczego u nas tak spokojnie. Who are you to even think? night you can know the difference between good and evil. You keep pushing me right to the edge, and you are sanctified. I'm just a man, so you blame. Pani Joanna Sołtykowa zadowolona jest z prezentu, który sprawiła swojemu tacie i o tym mnie informuje, a ja jestem zadowolony z tego, że pani Joanna jest zadowolona i wszyscy są zadowoleni. A teraz piosenka, która też może niektórych zadowolić.

cenie. Uncja po $1,267. Euro kosztuje 4,19 zł, dolar po 3,54, funt po 4,74, a frank szwajcarski teraz kosztuje 3,58 zł. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dzisiaj dane na temat stopy bezrobocia w listopadzie. Według szacunków resortu pracy w ubiegłym miesiącu wyniosła ona 6,6%, czyli była na takim samym poziomie jak w październiku. Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska powiedział, że w ostatnich latach w listopadzie stopa bezrobocia rosła. A teraz oczekuje się, że jednak ta stopa bezrobocia pozostanie na niezmienionym poziomie. Także z tego punktu widzenia jest to pewna zmiana dosyć istotna. Tym niemniej pytanie, jaki wpływ na to miało obniżenie wieku emerytalnego, a pewnie miało wpływ. Łukasz Bugaj dodał, że w mijającym roku zapotrzebowanie na pracę było silne. Podkreślił, że był to na pewno korzystny rok dla pracowników. I początek kolejnego roku też zapowiada się raczej pomyślnie z punktu widzenia pracowników. Dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy o 10:00. Już teraz możemy zerknąć do gazet. Rzeczpospolita na przykład informuje o rekordowej liczbie urodzeń. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku liczba urodzonych dzieci przekroczy 400 tysięcy. Zdaniem ekspertów to z jednej strony efekt lepszej sytuacji na rynku pracy, która spowodowała, że przyszli rodzice oceniają swoją sytuację jako stabilną. Z drugiej strony na decyzję o powiększeniu rodziny ma wpływ comiesięczna wypłata świadczenia 500+. Ekonomia w Trójce wróci o 8:30. Otrzymuję informacje pogodowe. W Bieszczadach podobno śnieg pada wielkimi płatami, a pan Grzesiek z kolei pyta, czy w Warszawie leży śnieg i jest ładnie biało i świątecznie, bo u nich na wsi podlubelskiej ciapa i plucha, że nawet kocury podwórkowe z budki nie wychodzą. No, w Warszawie nie ma tej białej, świątecznej atmosfery i dzisiaj w ogóle w kraju będzie raczej pochmurno i deszczowo. Na południu i wschodzie popada deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Temperatura tylko plus. Suwałki plus 1, Łomża, Ostrołęka, Chełm 2, Elbląg, Piotrków, Częstochowa, Bielsko-Biała, Tarnobrzeg i Krosno 3, w Warszawie, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Zielonej Górze, Grudziądzu i we Włocławku 4, w Świnoujściu, Pile, Kołobrzegu, Legnicy, Jeleniej Górze 5, w Szczecinie 6, w Moskwie minus 3, a potem znowu plusy. W Mińsku 1, Oslo, Sztokholm, Helsinki 2, w Kijowie 3, Budapeszcie 5, Reykjavik 6, Berlin 7, Amsterdam 9, Ateny 10, Londyn, Paryż, Nicea 12, Madryt 13, Rzym 15, najcieplejsza Lizbona 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za 2599 zł, oszczędzasz 200 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą! Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 115 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 115 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Laptopy już od 399 zł. Na przykład laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozwolę sobie Państwu przypomnieć, że 22,7 trójek to nasz numer telefonu. SMS-owo można zgłaszać 71335 i mailowo man@polskieradio.pl. A godzinę mamy 7:30, prawie 9. Call on your angels, come down to the city. Crowd around the big tree. All you strangers who know me, bring your compassion, your understanding. Lord, how we need it on this New York City Christmas. Yeah, I'm sending. And broken, it's time that we mend them so they don't fade with the season. Let our mercy be the gifts we lay from Brooklyn to Broadway and celebrate each and every day of this New York City Christmas. Yeah, I'm sending you a merry New York Christmas and a prayer for peace on earth within our time. Hear the sidewalk angels echo hallelujah. We understand them. Let's crowd around the big tree. All you strangers, you know me. Bring your compassion. Bring your forgiveness. Lord, how we need it on this New York City Christmas. Christmas. Mamy komentarz naszego stałego słuchacza, kolejarza z Małaszewic, na temat tej zbiegłej lokomotywy. Słuchacz pisze, że to musiała być jakaś dzika, nieszczepiona bestia. U nich takich nie ma, chociaż, jak pisze pan kolejarz, mieszka na Dzikim Wschodzie. No, rzeczywiście, to nie jest częste, że lokomotywa rusza w indywidualną podróż bez człowieka. No, ale tak się u nas stało. Godzina 7:40, prawie 4. Proszę. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Czarnoksiążnik. Oczywiście witamy w studiu pana Mateusza Matyszkowicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dojechałem. Pan dojechał dzisiaj? No właśnie, dzisiaj dojechałem, od tego zacznijmy. A taki system skojarzeń mam chyba podobny do pana kolejarza, który przysłał list, ponieważ zbiegła lokomotywa, pan mówi Dziki Wschód, a ja tydzień temu, panie Wojtku, nie przybyłem tutaj, bo byłem zamknięty jak w puszce w pociągu kolei mazowieckich gdzieś między Warszawą Zachodnią a Ochotą. Te tereny, nie wiem czy pan wie, kilkadziesiąt lat temu nazywano Dzikim Zachodem. Być może te tereny oraz książka, o której zaraz powiem, sprawiła, że tak sobie fantazjowałem, że siedzę na koniu, na pięknym rumaku, że galopuję, że wiatr rozwiewa mi włosy i czeka na mnie piękna Nshochi. Pamięta pan, kim była Nshochi? No ale oczywiście. Ale pan to wszystko w tym pociągu sobie wymyślił? Wymyśliłem sobie, jak wymyśliłem. Czytałem książkę Edwina Sweeneya pod tytułem Apache. Stąd też ta Nshochi, czyli młodsza siostra Winnetu. Piękny kwiat w języku indiańskim. A książka Sweeneya Apache jest nie tylko o tym niesamowitym plemieniu, które wszyscy kochamy od dzieciństwa, od pierwszej lektury Karola Maya, ale przede wszystkim o Cochise, niesamowitym wodzu Apaczów z XIX wieku. Człowieku, który przez 40 lat prowadził swoje plemię i całkiem skutecznie walczył najpierw z Meksykanami, później z Amerykanami, a kiedy już stwierdził, że nie da się walczyć dalej, wynegocjował dla swojego plemienia świetne warunki pokoju. Jeden z pierwszych rezerwatów, i to takich rezerwatów, w których plemię zachowało pełną wolność, ziemię, zwyczaje, odrębność prawną. Więc kto chce się uczyć, jak być mądrym strategiem, wrócić do dzieciństwa i przetrwać czasem zamknięty w pociągu kolei mazowieckich, niech sięgnie po Edwina Sweeneya Apache. Pięknie wydane. A to jest jakaś nowość na naszym rynku? To jest nowość na naszym rynku. Dobra w zestawie z starym wydaniem Winnetu. A w tej o Apaczach są obrazki? Jest troszkę obrazków, jest. No żeby chociaż troszkę, bo ja pamiętam z młodości, jak czytałem nie tylko Maya, ale wszystkie inne tam indiańsko-kowbojskie, to musiałem jeszcze widzieć te pióropusze, te konie w pędzie. To dodawało takiego, wie pan, smaku, bo w kinach pan tego nie pamięta, ale w tamtych latach, jak ja byłem mały, to chyba 3 filmy kowbojskie udało im się przedrzeć przed żelazną kurtynę. Akurat o naszym Cochise, wodzu indiańskim, jest western Złamana strzała. Ale pamiętam. Wersja zarówno kinowa, jak i serial. Chyba w latach 60. emitowała go telewizja. Czyli wszyscy miłośnicy Dzikiego Zachodu, tego prawdziwego, mogą sięgnąć po książkę, którą polecał Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta. I wzajemnie. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. I fell in love with your body and soul. My hands still sticky and my head's ice cold. My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, the same old thing. Heartache, misery.